Benvinguts, benvingudes. Això és, una vegada més, Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Què farem en el programa d'avui? A què dedicarem els nostres gairebé 60 minuts? Doncs escoltar peces d'àlbums que recentment us hem recomanat, peces que no havíem escoltat. I ho farem amb una peça de cada un d'aquests discs. Recordeu que us vàrem oferir el disc Quarteto Europa, publicat el juny de 2018, a càrrec de Baldo Martínez. Doncs aquesta és la peça que es diu Sombra. Mm-hmm. El segon dels àlbums que recordarem és el que va publicar la Big Band Jazz Maresme. Concretament aquest disc es deia Meeting Core Neighbors i es va publicar el mes de març de 2018 a través de Temps Records. D'aquest àlbum escoltarem la peça Stolen Moments. Thank you. tercera proposta per al dia d'avui és la veu de Luciana Sousa, que ens acompanyarà també amb una de les seves peces d'àlbum The Book of Longing. També us la van presentar en el seu moment aquest disc. Es va publicar el 14 de setembre de 2018 amb Nova Records i no havíem escoltat aquest tema anomenat We Grow Accustomed to the Dark. We grow accustomed to the dark when light is put away, as when the neighbor holds the lamp to witness her goodbye. A moment we uncertain stare, for newness of the night, then fit our vision to the dark and meet the road erect. And so of larger darknesses, those evenings of the brain, when not a moon discloses a sign or star come out within. The bravest grope a little, and sometimes hit a tree directly in the forehead. But as they learn to see, either the darkness alters or something in the sight adjusts itself to midnight, and life steps almost. And meet the road erect. And so of larger darknesses, those evenings of the brain, when not a moon discloses a sign or star come out within. The bravest grope a little, and sometimes hit a tree directly in the forehead. But as they learn to see, either the darkness alters or something in the sight adjusts itself to midnight, and life steps almost. Seguim amb aquest repàs dins de Jazznàtics amb Rafael Corbí, amb aquesta colla d'àlbums que a poc i en minuts us van anar oferint en diferents espais algun dels temes que no havíem escoltat d'aquests àlbums. Avui en fem aquest en resum. Començat amb Aldo Martínez, a la Big Band Jazz Maresma, Luciana Sousa, i ara seguirem en l'àlbum Abril 10-18 de Ramon Ángel Rey. Aquest disc que escoltem es va publicar al finals d'octubre de 2018. Bé, Cinemara és el títol de la peça que escoltarem. Thank you. Ramon Ángel Rey, l'àlbum Abril 10-18, aquest cinema ara. Els propers protagonistes són molts, ja els coneixeu de sobres. Jazz in 8, volum 2, publicat el 2018, el 12 d'octubre concretament. És la Sant Andreu Jazz Band. D'aquell àlbum escoltarem el tema Blues Generation. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Així hem escoltat també López i Katziela amb l'àlbum que ens portaven des del mes de setembre de 2018. Augmentation es diu, A Bad Dream és el tema que acabem d'escoltar. I l'Iscla d'Atzira, Iscla d'Atzira amb el Lyricins on 432 Hours amb el Tuned Tenor Saxophone, un àlbum tot ell publicat el mes d'abril de 2019. Aquest àlbum, que també havíem repassat amb el nostre programa, conté aquesta peça, Meteorit. Thank you. Thank you. Estem a la recta final del nostre espai. Hem escoltat a Iscla d'Atzira amb aquest meteorit i un altre dels àlbums que us van emportar amb el seu moment va ser el disc de Esbjorn Svensson Trio en directe a Londres. Aquell disc es deia com ells mateixos EST Live in London, publicat el 4 de maig de 2018. D'aquest disc, Viaticum és el tema que avui us portaré a Jazznàtics. Thank you. Arribem al final d'aquest espai en el qual ens us hem volgut acompanyar amb alguns dels àlbums que havíem repassat en diferents dels nostres programes, sobretot alguns de 2018 i també d'algun d'ells editat aquest 2019. Amb Svensson Trio arribem al final, però la darrera de les cançons, de les peces musicals que escoltarem, és el Potro de Ràbia i Miel, un tema que ens aportava en Daniel García Trio. També en el seu moment vàrem repassar el disc anomenat Travessures. En aquest cas, travessures diferents, com per exemple amb aquest tema, que és original de Paco de Lucía i de Cameron. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí a Jazznàtics.